ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นในจิตในใจความเจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีห้าอีกไม่นานนักก็จะสว่างไม่ถึงชั่วโมงการเวลาก็หมดไปสิ้นไปพวกเราเกิดมาในยุคคนมีอายุน้อยในยุคสังวัตถายีในยุคที่ศาสนาในยุคที่กับกำลังเสื่อมไปสิ้นไปอายุของพวกเราก็น้อยไม่ถึง100ปีเวลาของเราที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างนี้ก็ยิ่งน้อยพอฟ้าสางสว่างขึ้นวันใหม่ญาติโยมทั้งหลายก็กลับไปบ้านใครบ้านมันก็จะไปหัวหกก้นขิดไปตามหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบพหุกิจจะมายังพหุกรณียามีกิจมากมีการงานมากกรณีนั้นแปลว่าเรื่องราวพหุแปลว่ามากเรื่องเกี่ยวกับครอบกับครัวกับผัวกับเมียกับลูกกับเต้ากับสิ่งกับของมากไม่เหมือนพวกที่ออกมาบวชกิจการงานที่จะต้องทำกับสิ่งเหล่านี้ก็มากเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้สละออกจากเย้าจากเรือนชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งคืนหนึ่งก็หายากอาตมาเป็นห่วงนะเวลาท่านทั้งหลายมาจำศีลอุโบสถก็อยากจะให้ได้ประโยชน์มากๆในเวลานี้วันนี้เราจึงได้ทำวัดทำวัดก็เลือกทำบทบางบทที่มันเหมาะสมกับการเวลาเพื่อเอาเวลาที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งได้พูดได้ฟังกันส่วนที่เป็นอัดเป็นธรรมในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจเอาไปเป็นเครื่องประกอบในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองและเป็นห่วงหน้าที่ที่จะต้องกระทำของพระสงฆ์องค์เจ้าคืออนุเคราะห์ญาติโยมด้วยธรรมญาติโยมได้อนุเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้ามากแล้วยังเหลือแต่จะไม่ป้อนแต่ปากมีแต่แนวดีๆเอามาเห็ดให้โยให้กินไปใส่หยกใส่เก่าถอดใส่หัวคันพระบดีบ่งามให้โต๊กนรกก่อนหมู่หัวหน้าไงพระพุทธเจ้าว่ากุโสยะถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติยาคาที่บุคคลจับต้องกำไว้ไม่มั่นถือเอาไม่ดีดึงมาแล้วจะบาดมือฉันใดสามัญยังทุปปรามัตถังนิรยาอยู่ปกติการบวชเนี่ยถ้ากระทำไม่ดีจะถูกลากลงนรกนิรยาอยู่ปกติลากลงสู่นรกก่อนชาวบ้านแดกวันทูเฮลภาษาฝรั่งก็ว่าลากหัวจอกลงนรกเพราะฉะนั้นญาติโยมมาวันหนึ่งคืนหนึ่งอาตมาก็เป็นห่วงกลัวจะไม่ได้ประโยชน์จึงพามาฝึกมาหัดการให้ทานกระทำมามากแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาในการเข้ามาสมาทานอุโบสถศีลดังกล่าวแล้วว่าเวลาของชีวิตก็น้อยเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็น้อยได้แย่งมา ญาติมาโอ้เอาหลบเอากล่องมาถ่ายเอาเน้นหน่อยสองตัวเนี่ยงามนั่งงอกเสียกันหันหนาเสียกันที่ดีที่สุดหัวโลนเสียกันหลอดมันคอหักตายหลอดโอ้ยจะเป็นงูเจาะขี้ลายเลี้ยวขึ้นไปหาไม่ออกมันไปเฮ็ดให้ไม่ออกเบิ่งแน่เฮ็ดวิธีใดนั่งหลับนั่งหยอกเฮ็ดจังใดข้าเจ้าสิได้หัดนำยืดขึ้นหลังให้ยืดขึ้นเออนั่นบ่ทันได้เฒ่าหลังกงปานอูดทำอย่างไรจะอนุเคราะห์โยมพูดให้ฟังยังไม่พอทำให้ดูอยู่ให้เห็นแม่นสิมีความหูเต็มพุ่งเพียงปากซ้อนตัวเองบ่ได้ไผสิหย่องว่าดีทั้งหลายคนไปปลุกเสกพระเครื่องรางของขังเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้เอาไปขายนั่งปกแล้วก็มาปลุกเสกอาตมาไม่เอามานั่งปกท่านทั้งหลายตื่นมาแต่ตีสองก็มานั่งนั่งปกคอยเฮ็ดจังสิปันมือเจ้าเบิ่งจะบ่อย่างสิจะบ่ไอ้ที่มานั่งปกเนี่ยนั่งเป็นที่เลี้ยงมานั่งเป็นตัวอย่างปกแล้วก็ปุ๊กบาทเนี่ยปุ๊กเศษมาเมนเดฟโซโคโนยูฮันปุ๊กเศษเอาไปขายเอาเงินนั่นปุกเสกด้วยศีลด้วยธรรมดังกล่าวแล้วว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาได้โอกาสมาจำศีลมาปฏิบัติธรรมนี้ก็น้อยเวลาของชีวิตก็น้อยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นตั้งแต่ปุตสะปฐุมมุตระวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันโธโกนาคัมมโนกัสสโปกัสสปะผู้คนในสมัยนั้นอายุยืนบางองค์พระพุทธเจ้าอายุ 80,000 ปีบางองค์แสนปีในสมัยพัทธกัปของเรานี่กุกุสันทะอายุ 40,000 ปีประชาชนคนทั้งหลายก็อายุยืนถึง 40,000 ปีเป็นมาตรฐานพอมาถึงโกนาคัมมนะลดลง 30,000 พอมาถึงกัสสปะเหลือ 20,000 พอมาถึงโคตมะของเราน้อยกว่าเขาทั้งหมดในพุทธันดร11พระพุทธเจ้าชื่อโคตมะอายุของคนทั้งหลายอย่างมากก็ร้อยปีนี่มันอยู่ในช่วงที่อายุน้อยนอกจากอายุน้อยแล้วเวลาก็ยิ่งน้อยที่จะได้มาปฏิบัติธรรมในขณะที่มันน้อยนี้แหละแต่ถ้าเรารู้จักถือเอาประโยชน์ขอให้เราเข้าใจว่าในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอายุ 40,000 ปี 50,000 ปี 30,000 20,000 ปีก็มีคนตกนรกคือกันก็มีคนตกนรกมีคนเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ถือเอาประโยชน์มั่วประมาทแต่แม้อายุจะน้อยนิดนี้แหละถ้าเราไม่ประมาทเราตั้งอกตั้งใจถือเอาประโยชน์ในศาสนาในหลักธรรมโยจะวัสตังชีเวทุสิโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเซยโยสีระวันตัสสะชายิโนโยจะวัสตังชีเวอปัสเสธรรมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเซยโยปัสสโตธรรมมุตตมังแม้จะมีอายุอยู่เป็นร้อยปีหมื่นปีแสนปีก็ตามทุสีโลอาสมาหิโตเป็นผู้ไม่มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้มีศีลอันเลวทรามท่านบอกว่าเอกาหังชีวิตตังเสยโยชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าเสยโยไปว่าดีกว่าสีละวันตัสสะชายิโนเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นสมาหิโต พราะนั้นชีวิตของเรานั้นมันน้อยแต่วันคืนของเราที่ได้มาจำศีลอุโบสถ1วันเอกาหังเอกาแปลว่า1เอกาอาหังชีวิตตังชีวิตข่อยมือเดียวเสยโยดีกว่าประเสริฐกว่าที่ผ่านมาเพราะนั้นอาตมาก็เป็นห่วงอยากให้ชีวิตท่านทั้งหลายได้มีความประเสริฐนอกจากพาธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็พูดให้ฟังในกำมือไม่มีอะไรปิดบังมีอย่างก็เอามาบอกมันฟังแจกจ่ายยายปันอยากให้ได้ประโยชน์คันเมื่อหอดบ้านหอดเฮือนแล้วก็หัวหม่นก้นสุกยากร้ายโลกแลนใส่ล้านแลนใส่มีแต่แนวยากยากพระพุทธเจ้าจึงสอนทีนี้พระสององค์เจ้าเราเยอะๆในกระดีญาติโยมทั้งหลายก็ดีการที่เรามานั่งสมาธิเป็นหมู่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหมู่เนี่ยมันช่วยกันไม่ใช่ช่วยแต่คนนะช่วยหอดเทวดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนพระอาทิตย์กำลังอุทัยอยู่ย่อมเห็นแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าขึ้นมาก่อนฉันใดแน่นอนว่าพระอาทิตย์จะต้องโผล่ขึ้นมาการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรหมู่ดีเพื่อนดีคณะดีเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองรุ่งอรุณแห่งอารยะอัดสดางอัดถังที่กับมักรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานรุ่งอรุณแห่งอารยธรรมอย่าว่าแต่คนแม้แต่เทวดาเทวดาก็ได้ประโยชน์ถ้ามาเห็นคนนั่งสมาธิมาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสงบเสงี่ยมเทวดาชั้นจาตุมมหาราชที่อยู่ในโลกของเราที่อยู่ตามต้นไม้ตามพื้นแผ่นดินในอากาศเทวดาเหล่านี้ได้โอกาสได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามนางสิริมานะนางสิริมาที่เป็นโสเภณีที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเมื่อได้เพื่อนที่ดีคือนางอุตตรานางอุตตราจ้างมามานอนกับผัวให้มาเป็นเมียแทนนางเพราะนางต้องการจะจำศีลต้องการจะทำบุญผัวไม่ได้ถือศาสนาพุทธ15วันสุดท้ายสิริมาก็เลยได้โอกาสเมื่อตักน้ำร้อนราดหน้าของนางอุตราน้ำร้อนมันก็ไม่ร้อนเพราะว่านางมีเมตตามากเมื่อกราบขอโทษขออภัยเมื่อคนใช้ของนางอุตราพากันรุมกระทืบอุตราก็ไปแยกออกมาบอกคนใช้ว่าอย่าไปประทุษร้ายเธอมีบุญมีคุณต่อเราลูกน้องก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งโกรธมีบุญมีคุณอะไรเอาน้ำร้อนมารดมาราดนี่หรือบุญคุณนางบอกว่าถ้าไม่ได้นางสิริมานอนเป็นเมียให้ผัวตนเองกกกอดแทนเราก็คงไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้จำศีล นี่ต้องคิดดูดีๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษเราจะเอาคุณก็ต้องเอาโทษออกไปหลังจากนั้นนางสิริมาก็มาขอโทษว่าได้ทำผิดไปแล้วหน้ามืดตามัวไม่รู้จักอะไรนางก็บอกว่าต้องไปขอโทษกับบิดาของเราเราเป็นคนมีพ่อก็เลยบอกว่าบิดาของท่านชื่อกุมพระเศรษฐีใช่ไหมบอกไม่ใช่บิดาของท่านชื่อเศรษฐีที่อยู่เมืองสาวัตถีนู่นใช่ไหมบอกไม่ใช่บิดาของเราคือพระผู้มีพระภาคเจ้าคนนั้นพ่อจริงๆให้เกิดนั่นเป็นพ่อในวัฏฏะสงสารแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นพ่อในวิวัฏฏะก็พาไปขอโทษพระพุทธเจ้ามาตอนเช้าก็พาไปกราบขอโทษพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังถามนางอุตตราว่าเธอโกรธไหมในขณะที่เขาเอาน้ำร้อนมาราดหน้าเธอนางอุตตราว่า หม่อมฉันเห็นว่าเขาเป็นผู้มีบุญมีคุณพรหมโลกก็ยังต่ำไปจักรวาลก็ยังแคบถ้าไม่ได้เขามาเป็นมานอนให้สามีกกกอดแทนก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมหม่อมฉันก็ไม่มีความโกรธมีแต่ระลึกถึงบุญคุณของเขาเพียงเท่านี้เองนางนี่ยิ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลื่อมใสพระธรรมเลื่อมใสพระสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสคุณธรรมที่มีในจิตในใจของนางอุตตราฟังเทศพระพุทธเจ้านางโสเภณีคนนี้ได้บรรลุธรรมโสดาบันเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็รีบทำบุญทุกวันแต่ในปีนั้นเธอก็ตายพอตายปั๊บแล้วไปไหนไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาพอถึงวันพระนางก็ลงมาเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ถึงวันพระในนางจะลงมามาไหนมากราบมากราบตรงนั้นแหละตรงที่บ้านเศรษฐีที่เคยเอาน้ำร้อนรดหน้าของนางอุตตราเพราะได้ฟังธรรมตรงนั้นได้เคยเห็นภิกษุมากๆตรงนั้นมากราบสถานที่แล้วก็มากล่าวคาถาเรามากราบสถานที่ที่มีธรรมอันไพบูลย์เรามานมัสการหมู่สมณะผู้ประกอบด้วยธรรมอันไม่มีโทษเรามากราบมาไหว้นมัสการสถานที่อันทำให้เกิดความเจริญใจที่มีธรรมอันเกษมที่มีธรรมอันไพบูลย์แม้หมู่เทพพยาดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชก็ย่อมน้อมเสียนอภิวาทสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์ในหมู่คนผู้ประกอบด้วยธรรมอันไม่เป็นโทษเราไม่เห็นตาเราไม่มีตาชนิดที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เรายังเป็นปุถุชนแต่เราประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายเข้ามากราบอหันจะสีละสัมปันนาจิระรัฏฐะสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปรายเนข้าพเจ้าขอน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีศีลท่านผู้มีสมาธิท่านผู้ตั้งมั่นในธรรมท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าเยขหัตถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดที่มีศีลงดงามเช่นนี้ยังนมัสสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายก็น้อมเสียนอภิวาทเพราะเหตุนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเป็นหมู่ๆนี่นอกจากเป็นประโยชน์แก่กันและกันแล้วยังเป็นประโยชน์แม้แต่เทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มีน้อยๆนี่ก็เป็นห่วงอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเวลากลับไปแล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลเราทั้งหลายรู้ตัวว่าอายุน้อยเกิดในสมัยผู้คนมีอายุน้อยแล้วเกิดในสมัยท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลในสมัยที่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากำลังคลอดเกี่ยวแต่เราก็ไม่ประมาทถือเอาประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าชีวิตวันเดียวเนี่ยมีคุณมีค่าเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งบุญซึ่งกุศลฟังให้ดีนะว่าเรานี่พากันเก็บพอภาษาบาลีเฮาว่าเก็บกุ่งเก็บซิ่วเก็บเหล็กผสมหน่อยได้บุญก็เอาบุญได้กุศลก็เอากุศลบุญกับกุศลไม่ใช่อันเดียวกันบุญนั้นเป็นวัตตะส่วนกุศลนั้นเป็นฝ่ายวิวัตตะฟังให้ดีอีกทีหนึ่งเขียนเอาไว้บ้างก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจว่าหลักธรรมนี่หลักธรรมคำสั่งสอนซอก 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เมื่อย่อลงมาแล้วมันจะเหลืออยู่2อันเท่านั้นคือฝ่ายที่เป็นวัตตะกับฝ่ายที่เป็นวิวัตตะวัตตะก็คือนำไปสู่การวนพระพุทธศาสนายอมรับการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับศาสนาอื่นบางศาสนาแต่พุทธศาสนายังมีลักษณะสเปเชียลิตี้ลักษณะพิเศษคือเ วิวัตตะนอกจากเวียนว่ายตายเกิดแล้วยังมีวิธีหนึ่งที่จะออกจากการเวียนว่ายนั้นวิวัตตะไม่คืนมาเวียนว่ายให้หลุดออกไปจากวงจรของวัตตะนี้เพราะนั้นคำสั่งสอนจึงมีสองระดับถ้าเราไปบางแห่งพระท่านจะสอนแต่เราทานยกย่องป่อยอสรรเสริญให้มากินมาทานเจ้าท่านสีท่านหายได้เป็นเทวดาบนสันฝ่าย้อนย้อนเผิดเอิญใส่ยั่วให้เฮาท่านอันเลิศไปหันเพิ่นบ่บอกเขาจะมาส่วนเฮาทำสมาธิเพิ่นก็บ่ว่าเฮ้ยมันเบิดจุกเบิดสมัยพระพุทธเจ้าแล้วแม่ออกมาปฏิบัติธรรมไกลๆลังเถื่อเว้าใส่โอ้ยคือสิเบาตนเบาโตน้อเขาเจ้าว่าจะไปให้วื้อๆเจ้าเจ้าเด้อล่ะลบเมื่อหันบุญเฮียเบิดกุศลยิ่งไม่ได้เลยพระยังไม่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับโยมที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมบ่ฮู้จักหยังพอโยมจะไปปฏิบัติธรรมไกลๆโอ้ยอยู่ไสก็คือกันหันตัวน้อว่าได้เพิ่นบ่ใจลังเธอก็คือสิเบาตนเบาโตน้อให้แขนหางในเด้อเพิ่นว่าตัวนั่นคือท่านไม่รู้อะไรท่านรู้แต่เรื่องวัฏฏะทำบุญแล้วขึ้นสวรรค์ทำทานแล้วขึ้นสวรรค์ท่านไม่ก้าวเลยไปสู่วิวัฏฏะคือทางที่จะหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งส่วนที่เป็นวัฏฏะและวิวัฏฏะเพื่อให้เหมาะสมกับบุญญาบารมีถ้าผู้ใดยังไม่ปีกกล้าขาแข็งยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่วิวัตตะท่านก็สอนปิดประตูอบายไว้ซะก่อนถึงแม้จะวนเวียนก็ขอให้วนเวียนในมนุษย์ในสวรรค์เพราะเหตุนั้นเรามาอย่างนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจเหมือนกับเรามาโรงเรียนมาโรงเรียนเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ศาสนาโรงเรียนอย่างไรเรียนรู้จากธรรมะนั่นแหละธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้จากธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนี่คือความหมายของธรรมะสองอันแล้วก็มาแจกแจงความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ทั้งส่วนที่เป็นวัตตะและวิวัตตะรู้ว่าทำอย่างนี้จะนำไปสู่การวนเวียนไปสวรรค์บ้างไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติบ้างแล้วไม่ยอมเวียนลงไปสู่อบายสูญนรกเมื่อเรารู้อย่างนี้ความจริงอันนี้เราก็ปฏิบัติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเราไม่ปรารถนาที่จะเวียนว่ายวนเวียนลงไปสู่นรกสู่อบายภูมิเบื้องต่ำอย่างน้อยเราขอเกิดอยู่ในมนุษย์สมบัติหรืออยู่ในสวรรค์สมบัติถ้าอย่างนี้เรารู้จักความจริงเราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่สุคติเช่นนี้ต่อมาธรรมะส่วนที่เป็นวิวัตตะก็เป็นความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เมื่อรู้ความจริงสิ่งที่เป็นวิวัตตะก็รู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาล่ะทีนี้เราลองมาลองแจกแจกดูเพื่อจะให้เรารู้เอาความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ส่วนที่เป็นวัตตะและวิวัตตะความจริงนั่นก็คือตัวธรรมชาติกฎธรรมชาติท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ง่ายๆว่าทุกข์ฟังให้ดีนะใครว่ามันสุขในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแหละดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้ท่านใช้คำนี้สรุปคำว่าทุกคำเดียวเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจโอ้โลกนี่บ่มีแนวดีบ่น้อบาทมีแต่ทุกบ่น้อบาทเนี่ยคิดในใจคำว่าทุกนั้นเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าทุกขมะทุกนั้นแปลว่ายากยาก ธรรมะข่มทนได้ยากนั่นคือผลงานของอนิจจังของความไม่เที่ยงถ้าเรายังไม่สามารถรู้อนิจจังก็ให้รู้ทุกนี้แหละซะก่อนอันเพิ่นพาเฮานั่งดนๆอันเพิ่นสิให้พาเฮานั่งให้หยังนั่งเพื่อจะเรียนรู้จากทุกข์หูจักบ่ล่ะนั่งปรับลงไปเป็นจังได๋โอ้ยสมาปวดแท้น้อสมาเจ็บแท้น้อสบายบ่นั่นน่ะเพื่อให้เราได้รู้จักมันชัดๆว่ามันมาจากหยังอันทุกข์อันนี้จะได้เห็นว่าโอ้ก่อนที่มันจะทุกข์เนี่ยเบื้องหลังของมันมันมาจากความไม่เที่ยงอันใดอันใดก็เอามาจากอันอื่นเบิดเอามารวมกันเป็นโตเฮ้าเนี่ยดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีเป็นของที่ไม่เที่ยงเมื่อมาประชุมกันตรงนี้บ่เดียวไปกินข้าวมาข้าวที่เรากินนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยแสงแดดแตกงอกไม่น้อยเป็นก้าใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเอาไปดำเป็นต้นข้าวใหญ่ขึ้นเป็นหมากเป็นห่วงเป็นข้าวเปลือกเอามาเฮ็ดเป็นข้าวสารเอามามามาหนึ่งมาหุงนี่มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเอามากินกินแล้วก็เปลี่ยนออกไปมันบ่ได้อยู่ของเก่าจักอันมันไหลเวียนมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทีนี้ในตัวของเราเนี่ยมันก็เลยอาศัยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารวมกันเข้ามันก็เปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการให้มันอยู่กับที่มันคงทนมันไม่คงทนมันจะทุกข์ทนไม่ได้นางปลาแปบเขาทุกข์โลดเอาลูกบาดเนี่ยลูกก็ล่องไปยืนจนเทินเบื้องหันด้วนบ่ให้ยางไปใส่สิได้โดนทำนางบ่บาดเนี่ยทุกข์อีกจังนอนกับนอนที่บาดเนี่ยนอนทุกข์บ่หรือมีแห้งนอนมาด้วยแล้วจะหาหกหมื่นนี่จังลูกได้บ่ทุกข์อีกยืนเดินนั่งนอนทุกข์แห่อยู่ครอบอยู่นี่คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เพิ่นให้เฮานั่งดนๆนั่งเบิ่งทุกข์สันได้บัดนี่เฮาบ่อยากเบิ่งมันนี่เลยอยากพลิกไปพลิกมานั่งอยู่ใต้พระว่าฮ้อนกล้วยก็ไปนั่งทั้งๆพุ่นคันมันไปมุ่งไปเฮ็ดอีหยังซะล่ะก็บ่ติข้านั่งนั่งสิกล้วยลงมานั่งข้างใต้อีกได้บัดนี่ทุกข์จากเครื่องพุ่นบัดนี่เพราะไม่ดูทุกข์นั่นแหละเริ่มหูจักเทียบหยังขันว่ายังก็เว้นไปสั่นพานั่งอยู่นี่ฝุ่นไปหานั่งแล่ๆรอบๆอยู่รอบขอบตาพุ่นโดนเติมยางเวินมันทุกข์อันที่มันพายางนั่นก็ได้นั่งโดนทุกข์ไปสั่นยางล่องให้ยางอ้อมขอบสาในมือที่ระบาดนี่เบิดมือเนี่ยจะหาบ่รวยนั่งอีกคันตัวบาดนี่ทุกข์ทุกข์โขตินาทุกขาปะเลตาอันสวดเมื่อกี้เราเป็นผู้มีความทุกข์อย่างเอาแล้วสันเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเลี้ยวอยู่สวดนะมันหาบ่เบิ่งคักๆเพราะนั้นเพิ่นให้มานั่งเบิ่งทุกข์ซั่นเด้ก็จะเห็นกฎของอนิจจังความไม่เที่ยงบ่เที่ยงบีบคั้นกันทีเนี้ยก็เลยเป็นทุกข์อยากสิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากทุกข์แล้วมีอีหยังบัดเนี่ยอนัตตาอนัตตาเนี่ยไปว่าบ่แม่นเฮาเฮาพอดไปว่าแม่นเฮาบาดนี่ลูกตายเสียเมียตายจากผัวตายจากให้ห้องเพิ่นว่าของเพิ่นตั้งแต่โตเจ้าของนี่มันก็บ่แม่นของเจ้าของบาดนี่โอ้ยจะเป็นทุกข์ผู้ขานี่ทุกข์อยู่ในขันห้าห้อมลงมาขันสี่ทุกข์อยู่ในโลกนี่มาห้อมข่อยผู้เดียวผู้อื่นก็ทุกข์คือกันเฮาว่าเฮาแต่ทุกข์ผู้เดียวที่เราหลงเข้าไปว่าเป็นเราก็เลยทุกข์ความจริงน่ะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราถ้ามันเป็นเราก็สั่งได้ที่นางปามึงอย่าปวดขาเด้อว่าซั่นใจก็ฟังมันที่มึงจะคิดพอบอกให้แว่เศร้าสงบไว้ไว้เป็นพระอรหันต์มันบ่เป็นให้เฮาที่บาดนี่ทำอย่างไรให้รู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่คือธรรมทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติเรียกว่า ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำเราจะวางใจลงปลงใจอย่างไรกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้จิตใจขันบังคับได้จะมาหาปฏิบัติธรรมจังสิยากอย่างหาโยหากินมวลบัดตายก็บังคับใจมึงจะไปจอกหลอกแกลกเด้อบักใจกูย่านตกนรกว่าสันว่าสิตายให้มึงคืดดีดีว่าสันมันบ่คืดดีได้บ่สิตายมันก็สิคืดไปตามเนี่ยมันเคยเฮ็ดเฮ็ดซัวไว้เมื่อคืดไปหาซัวพุ่นเพราะฉะนั้นวิวัตตะคือส่วนที่ให้หลุดพ้นก็ดีหรือวัตตะส่วนที่ยังอยู่ในโลกนี้ก็ดีเราสามารถจัดการด้วยมือของเราทั้งสองข้างอยากอยู่ในโลกนี้ดีๆตายแล้วไม่อยากตกนรกอยากขึ้นสวรรค์อยากเวียนมาเกิดเป็นคนรวยอยากเกิดมาเป็นคนสวยมาเป็นคนดีคนงามอยู่ในมือของเราเนี่ยชีวิตของท่านท่านจะต้องจัดการด้วยมือของท่านทั้งสองข้างอัตตาหิอัตโนนาโถยังวานเด็กโกหินาโถปุโรสิยาตนแรเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้หลวงพ่อคูนซอยเจ้าบ่ได้เด้ห่อข้ออันตันนั่นก็ได้หลวงพ่อพระพุทธเจ้าก็ซอยอีหยังบ่ได้คันบ่เฮ็ด